السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا ثم محمد صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسي يانغو pia na usieni na nini kuna kusala la kumcha Allah tabarak wa taala. Tumekutana ndani ya markazi hii kwa mara ya kwanza kabisa, bimaana mara ya kwanza katika darsa, tukikusudia kabla markazi haijafunguliwa rasmi, bimaana kupokea tulab, tuweke darsa ili markazi isikae na giza, kwa sababu darsa kama hamna katika markazi ni markazi lakini bado ina giza. Lakini tuifanye markazi iendelee kung'aa hata kama bado hatujapokea wanafunzi, hatujaanza kupokea wanafunzi kwa sababu ya maandalizi ambayo bado yanaendelea. Tunamuomba Allah afanye sahal na wepesi katika maandalizi haya, na atuwafikishe kuyafikia yale malengo ya kheri tunayoyakusudia. Lakini tukaonelea kwamba kukaa kimya markazi ikaendelea kuwa na giza, tukasema hapana, tuweke darsa. Darsa hiyo tutaifungua rasmi leo kwa muda huu baada salati al-maghribi. Itakuwa darasa hiyo kwa wiki mara moja baada salati al-maghribi siku ya al-jum'a. Na tayari alhamdulillah darasa pia tumeanzisha darasa ndani ya markazi hii inayowahusu akina mama, inayowahusu akina mama kwa ujumla, darasa ambayo inawahusu wao, na tumeweka darasa yao kwa wiki mara mbili, Jumatatu na Jumanne baada salati al-asr. Tumeanza tayari wiki hii iliyoisha, na alhamdulillah darasa hii inaendelea. Kwa hiyo darasa hizi tatu, siku mbili kwa kina mama na siku moja upande wa kina baba, hizi darasa zinatosha kufanya markazi wake iwe na mwanga pamoja, kwa sababu kama wanavyosema ahlul ilm, sehemu yoyote ambayo haina ilmu sehemu hiyo ni giza. Hata kama taa zake zitakuwa zinawaka kweli kweli, basi fahamu hiyo sehemu ni gizani. Dunia yote ni dhulma isipokuwa majalisul ilmi, sehemu dunia yote ni giza kama wanavyosema ahlul ilm, isipokuwa mahala ambapo panapatikana vikao vya elimu, vikao ambazo watu wanakaa vikao hivyo lengo kubwa ni kujifunza dini yao na kusoma Uislamu wao, basi sehemu hiyo itakuwa ina nini? Itakuwa ina mwanga. Kwa hiyo na sisi tukaonelea kwamba si vyema markazi ikakaa ina giza, markazi ambayo inakusudia kufanya mambo makubwa ya Kiislamu yenye kuleta manufaa katika jamii kwa ujumla, na vile vile kuwaletea Waislamu manufaa katika akhira yao. Markazi kama hii haitikae bila mwanga. Mbana tukaona kwamba tuweke darsa kama hii, darsa baada salati al-maghrib, na tayari tumeichagua risala ya kusoma. Risala hiyo ni risala ambayo pia tunaifundisha katika markaz, tunaifundisha Masjid Madina Isamilo, na alhamdulillah tumeimaliza risala hiyo. Tukaonelea pala hii risala iwe ndo risala ya kwanza itakayofungua darasa zetu ndani ya masjidi hii, ndani ya markazi hii, markaz al-Imam al-Muzani harasahu Allahu ta'ala. Baada ya hayo tuzungumzie angalau kwa ufupi hizi darsa au kusoma dini wa Islamu kuna umuhimu gani kwa Muislamu? Kusoma dini, ili jambo lina umuhimu gani? Je, linawahusu watu gani? Je, kuna udhuru katika kusoma dini? Tukirudi, Allah tabaraka wa taala amewachagua mitume, akawatuma mitume hao, na mtume wa mwisho katika wao ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah alipotaka kumtuma aje katika umma alinganie watu kumwabudu Allah tabaraka wa taala, Allah hakumpa mali kwamba chukua hizi fedha nenda nazo ukalinganie dawa wamoja wa Islam. Allah hakumpa mali, japokuwa mali iko katika mikono ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Allah alikuwa na uwezo wa kumpa mlima wa dhahabu kwamba ya Muhammad, chukua huu mlima wa dhahabu nenda nao ukafanye dawa. Allah hakumpa hiyo, wala Allah hakumpa cheo, yani hakumpa watoto au hakumpa familia kwamba chukua mke nenda naye. Allah alichompa cha kwanza alimpa ilmu, kazi ambayo anatakiwa kuifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili msaada mkubwa katika kazi ile ni ilmu. Alimpa elimu. Kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni nini? Pamoja ilikuwa liukhrija nasa minadh dhulumati ila nur, awatoe watu katika giza awaweke katika mwanga, awatoe watu katika sehemu ambayo haionekani aweke katika mahala ambapo panaonekana. Ndio kazi kubwa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuja kuwaonyesha watu njia na kuwafundisha na kuwakumbusha ni kitu gani ambacho wanatakiwa kukifanya. Kwa sababu kabla ya kuja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wanaabudu miti. Watu wanaenda, mtu ana akili yake, anapeleka shida zake kwenye mti, mti umsaidie. Pamoja, lakini pia wengine walikuwa wanapeleka shida zao kwenye mawe, wanaabudu mawe. Wengine wanaabudu watu wenzao, wengine wanaabudu mizimu. Kila mmoja alikuwa ana kitu anakiabudu. Hiyo pia ni giza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamwambia, hivi mnavyoviabudu haviwanufaishi wala haviwadhuru, watakiwa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kazi aliyoifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilichomsaidia kikubwa ni ilmu aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah akamwambia, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah amekufundisha yale ambayo ulikuwa hujui. Alilingania kwa ilmu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala alipomwambia aanze kulingania, aanze kufanya da'wa, aanze kuwaita watu kwake, Allah alimwambia atumie ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira, sema ay Muhammad, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na waita watu kwa nani? Kwa Allah. Ala basira, kwa ilmu. Kwa hiyo basi mtume sallallahu alayhi wa sallam, kazi aliyoifanya alipewa ilmu. Yeyote anayetaka kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam achukue ilmu aliyoiacha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam alisema kwamba, wa innal ulama, kwa hakika wasomi wanaosoma dini ya Allah, hum warathatul anbiya, hao ndio waliwarithi manabii. Ndio waliwarithi wa nani? Manabii. Ukitaka kutafuta warithi wa mitume ya Allah, basi watazame watu wanaosoma dini yao, wanaosoma Uislamu. Je, mimi na wewe tunapenda kuwa warithi wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Kama ndio, basi tufanye bidii, tutoe wakati wetu, hatujachelewa, tuchukue urithi aliyowacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ina, je, manabii wameacha urithi gani? Waliacha mali. Siku moja Abu Huraira radhiallahu anhu katika kutembea kwake sokoni alikuta watu kila mmoja anahangaika na biashara zake, huyu anahangaika na hili na huyu anahangaika hili. Abu Huraira akatoa sauti akaambia, ndugu zangu, mko hapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anagawa urithi msikitini kule, anagawa urithi watu kwa sababu walifikiri ni mali, wakatoka pale wanakimbia wakaenda msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaenda kila mmoja achukue fungu lake katika urithi. Walimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba anawafundisha, anapa ilmu, anafundisha, anapa nini, anapa ilmu. Wale watu wakashangaa, wanaambia Abu Huraira, hivi unafahamu unachokisema? Wewe unatuambia Mtume anagawa urithi, tumeenda msikitini tukakuta Mtume hana urithi anaugawa. Abu Huraira radhiallahu anhu akasema, hule ndio urithi, ile kila anachokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam huo ndio urithi wake. Wa innal anbiya, kwa hakika manabii, lam yuwarithu dinaran, wao hawarithishi, hawakurithisha dinar, pesa, wala dirham, wao wameacha urithi wa ilmu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, kwa nini sisi tunatafuta ilmu? Kwa nini tunatafuta ilmu? Tunatafuta ilmu kwa sababu, li anna Allah, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amara bidhalika, ameamrisha sisi tusome, ameamrisha tutafute ilmu pamoja na. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fahamu ya kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Huwezi ukamjua Allah isipokuwa kwa kukaa ukamsoma. Na ndio maana imeanza, ili umjue Allah, umpokeshe Allah tabaraka wa taala, lazima ilmu. Sisi duniani humu tuko tunaishi hivi, kila mmoja akijiuliza, hii dunia ni ya Allah tabaraka wa taala, sisi pia ni wake Allah tabaraka wa taala, na kila mmoja na yale majukumu aliyopewa na Allah, kila mmoja majukumu aliyopewa amepewa na Allah tabaraka wa taala. Sasa kikubwa ni kila mmoja ajue kwamba unaishije kwenye dunia ya Allah bila kujua utaratibu wa mwenye hii dunia. Utakaaje kwenye dunia yake halafu hujui utaratibu wa mwenye hii dunia? Yaani sawa sawa, mtu unafika kwenye nyumba ya mtu halafu fahamu sheria za nyumbani kwake, utajikuta tayari unafanya mambo ambayo si ya sawa pamoja. Au mtu anafika kwenye nchi ya watu alafu hajui taratibu za wenye nchi, huyu atasababisha vurugu, atasababisha matatizo kwa nafsi yake pamoja. Lazima uende kile kitu ambacho kilikuwa kinaruhusiwa nchini kwenu, kwenye nchi ya wengine hakikubaliwi. Sasa dunia ni ya Allah tabaraka wa taala pamoja na kila kilichomo. Wewe utakaaje duniani bila kujua mwenye hii dunia anataka uishije pamoja? Islam, kwa sababu dunia sina mwenyewe bali dunia ya mwenyewe. Kila unachokiona katika hii dunia sawa sawa kiko chini yako au kiko chini ya mwingine, ni miliki ya Allah tabaraka wa taala. Na je, hivi Allah mwenye dunia hakutuambia, hakutupa utaratibu wa sisi kuishi katika utaratibu huo, ili tuweze kuitumia dunia yake kama anavyotaka yeye? Naam, Allah ametupa utaratibu, Allah ametupa utaratibu. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuambia, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi nini mnadhania sisi tumekuumbeni kimchezo mchezo? Tumekuumbeni kimchezo bila malengo na nyinyi mtumie riziki zetu, mnafikiri hamtaulizwa? La, Allah tabarak wa taala hakusema hivyo. Allah ametuleta katika hii dunia kwa malengo maalumu, na akatuma mitume wake ili waje kutufundisha namna ya kupata malengo ya sisi kuwepo katika ulimwengu. Allah akateremsha mitume, Allah akateremsha, akatuma mitume, akateremsha vitabu pamoja. Qur'ani ipo, hii Qur'ani wewe inakufundisha uishije katika ulimwengu. Kila mmoja umpe haki yake. Kwa nini tunasoma ilmu? Tunahamasishana watu kutafuta ilmu kwa sababu hatuwezi kupata malengo ya sisi kuwepo katika hii dunia isipokuwa kwa ilmu pamoja. isipokuwa kwa ilmu, kwa sababu aliyetuleta kwenye hii dunia ana malengo ya yeye kutuleta pamoja na Islam, na malengo haya ameyabainisha kupitia kwenye kitabu chake ndani ya Qur'an, lakini pia akamtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje atufundishe kitabu hiki. Sasa tuna udhuru gani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Hatuna udhuru. Tulipolitazama hili, Ahlus Sunna wanapotazama elimu kwa mtizamo huu, na ndio maana unawakuta Ahlus Sunna siku zote wanahangaikia na wanapigania, wanapambana na swala la kujitaalamisha katika dini yao, ya kusoma katika dini. Utamkuta mtu wa Sunna haridhiki kuanzia kwa maswahaba. Hakuna sahaba aliyekaa bila kujua dini yake, kwa sababu anajua kwamba ipo wakati atarudi mbele ya Allah, ataulizwa, atajitetea na nini mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tutafuta ilmu, tunahamasisha kusoma dini, kwa sababu huwezi kujua malengo ya wewe kuwepo duniani isipokuwa kwa kusoma dini yako. Endelea Waislamu. Lakini pia huwezi kujua matumizi sahihi ya dunia bila kujua mwenye dunia ameweka utaratibu gani. Huwezi ukajua matumizi sahihi ya ulimwengu mpaka usome sheria ya mwenye ulimwengu. Umeelewa? Wewe huwezi kujua namna gani utumie afya yako uliyonayo. Ni vipi utafaidi na afya yako ikiwa hujui sheria ya Allah tabaraka wa taala, hujui dini yako? Dini yako itakuonesha afya yako ina thamani gani kwako wewe. Huwezi jua haki gani ambayo unatakiwa kuitekeleza kwa mwili wako, kwa sababu hata mwili wako una haki kwako wewe. Mmoja, lazima usome dini yako. Huwezi jua haki ya mwenye dunia ambaye ni Allah mpaka usome dini. Huwezi jua haki ya familia yako mpaka usome dini. Na ndio maana mtu asiyejua dini yake unakuta mambo yake ubatisha. Mala amefanya hivi, mala amefanya hivi. Mambo yake hayanyooki. Kwa sababu gani? Hana tochi, hana mwanga katika maisha yake. Lakini kwa nini tunahamasishana dini? Kwa nini tunahamasishana kusoma? Allah tabaraka wa taala ametueleza mtu anayesoma dini yake, anayejua dini, mtu yule Allah amejaliwa daraja yake. Huwezi kumlinganisha na mtu yeyote katika ulimwengu. Mwenye Islam, mtu anayesoma dini, anayejua kitabu cha Allah, mtu huyu daraja yake tofauti na watu wengine. Na ndio maana mtu anayesoma anatakiwa kuwa makini kuliko watu ambao hawajasoma, kwa sababu ni mtu ambaye Allah anajaliwa daraja lake. Hata kama watu akimshusha, Allah limjaliwa. Allah amesema yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah anawajaliwa walioamini katika nyinyi. Allah anajaliwa daraja lao. Walladhina utul ilma darajat. Lakini watu waliopewa ilmu, Allah anajaliwa daraja nyingi. Allah anaweka juu. Allah anafanyaje? Anaweka juu. Ndio maana nakuta namchukua mtoto mdogo au kijana mdogo, anasimama mbele yenu, anawaswalisha, mnamfuata, akiwapiga takbira mnaenda, akisema subhanallahi liman hamda mnatoka. Kwa sababu kwa nini? Nyinyi nyote mmekaa nyuma yake mnamfuata. Hii ni daraja Allah tabaraka wa taala amempa. Allah akiamua kumnyanyua mtu, hakuna mtu wa kumshusha. Pamoja na Allah akiamua mtu amweke chini, hakuna mtu wa kumnyanyua. Sababu kubwa ambazo zitafanya Allah kunyanyue wewe ni ilmu, labda unapomjua yeye Allah tabaraka wa taala, Allah atakunyanyua, Allah atakuweka juu, kwa sababu Allah ameahidi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siku moja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake, pamoja Umar ibn al-Khattab katika utawala wake, Umar alitawala muda mrefu, miaka takriban miaka 16. Umar ibn al-Khattab alifungua miji mingi katika utawala wake. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimwacha siku moja, akasafiri akatoka zake Makkah, pamoja Umar ibn Khattab la katika safari zake wakati kuzunguko zake akafika sehemu moja inaitwa Asfan, akakutana na sahaba mmoja anaitwa Nafi. Tuma mmoja alipokutana naye yule mtu yule Nafi, Umar alikuwa amemfanya kuwa ni mtawala wa mahala fulani. Tuma mmoja ni mtawala wa sehemu fulani, yani kama vile leo anatokea rais anaenda kukutana na mkuu mkoa wa sehemu nyingine. Sasa Umar akamuuliza, wewe na wewe nani umemwacha? Kwa sababu yule Nafi Umar alimfanya kuwa ni msimamizi wa Makka, ni msimamizi wa mji gani? Wa Makka. Sasa Umar amekutana naye sehemu nyingine, akamuuliza, hivi wewe uko hapa ule mji wa Makka wa Makuraish, namna walivyokuwa Makuraish wengine wabishi, ule mji umemwachia nani? Nani umemwacha mtawala katika siku hizi ambazo wewe haupo? Ni nani umemwacha asimamie mji huu wa Makka? Yule bwana akamjibu Umar radhiallahu anhu, akaambia, ya amir al-mu'minin, ewe amir wa waumini, nimemwacha mtu ambaye ni maula, ni mtwana. Maula ni mtu ambaye alikuwa ni mtumwa akachwa huru, si wa asili. Tuwa moja, nimemwacha huyo mtu ambaye ni alikuwa asili yake ni mtumwa, yeye ndiye mwachia majukumu ya Makka. Umar akashangaa, awalaita alayhi maula, yani mji wa Makka wale Waarabu namna walivyo na Quraysh unawaachia kiongozi mtumwa? Umar akashangaa. Yule bwana akasema, naam ya rasulallah, ya amira almu'minin, ndio yule mimi nimemchagua kwa sifa mbili. Sifa ya kwanza, innahu qari'un bi kitabillah, ni msomi mzuri wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sifa ya pili, innahu alimun bil fara'id, ni mtu anajua fara'id, ni mtu anajua sheria za Allah tabaraka wa taala katika mirathi, ni mtu ambaye anajua sheria za Allah. Ndio maana mimi sikuangalia alikuwa ni mtumwa wala alitokea wapi, nikamwacha kwamba yeye ndiye anayefaa kuwa ni mtawala, kuwa ni kiongozi maadamu mimi nimetoka. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akanyamaza akasema, amma inni, ama mimi, sami'tu nabiyakum, nimemsikia mtume wenu sallallahu alaihi wasallam akisema, inna allaha, hakika Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'u bihadha alkitabi aqwama wa yadha'u bihi akharin, Allah tabaraka wa ta'ala anawanyanyua daraja watu kwa kitabu hiki cha Qur'ani, na wengine Allah anawashusha daraja kwa hiki kitabu cha Qur'ani. Yeyote atakayesoma kitabu cha Allah, Allah atamnyanyua. Umar akakiri kwamba yule bwana anafaa kuwa msimamizi wao na kiongozi wao kwa sababu ana ilmu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, sote tunahitaji Allah atunyanyue daraja. Leo akija mtu kiongozi atakunyanyua, akakupa heshima fulani, unajisikia vizuri. Vipi Allah anyanyue daraja lako wewe ndani ya hii dunia, alafu Allah anyanyue daraja yako akhera? Kwa hiyo na ndio maana tu ahli sunna hawakai nyuma, wanajifunza dini yao ili Allah tabaraka wa taala anyanyue daraja zao. Kwa moja Islam, Allah atunyanyue kwa hii ilmu. Kwa hiyo mtu asiseme kwamba hivi mimi sasa hivi ninasoma ili niwe nani. Wewe miongoni mwa sababu za kunyanyuliwa na Allah ni ilmu. Allah akikupa ilmu, Allah atakunyanyua. Ni watu wangapi Allah amewanyanyua kwa elimu hali ya kuwa familia zao zilikuwa za kawaida, lakini Allah akawanyanyua. Mkimpata mtu ndani ya familia yenu au ndani ya familia yako kapata mtu ambao angalau ana elimu, anamjua Allah, basi umepata nuru katika nyumba yako, umepata mwanga katika nyumba yako. Tunaomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika hili. Lakini pia tunatafuta ilmu kwa sababu elimu, hakika ilmu, wenye elimu ndio wanaona, wasiokuwa na elimu hawaoni. Wenye ilmu ndio wanaona, ndio wenye elimu ndio wanaona, lakini wasiokuwa ilmu ni vipofu. Allah tabaraka wa taala anasema, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah anamwambia mtume wake, hivi anayejua, mwenye elimu, ya kujua kile kilichoteremshwa kwako wewe kuwa ni cha haki. Huyu mtu utamfananisha na kipofu? Ni sawa na kipofu? Ibn Qayyim rahimahullah akasema Allah tabaraka wa taala ameiweka daraja ya watu wasiojua dini yao, ameiweka daraja ya vipofu, watu wasioona. Kwa hiyo mtu asiyejua dini yake yeye haoni. Tuamoja, haoni kwa sababu gani? Hawezi ona anakotoka, wala hawezi ona anafanya nini, wala hawezi kuona ni kitu gani anatakiwa ajiandae nacho ili aende nacho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ili uweze kuona, na ndio maana waweza kuwa wewe na macho lakini hauoni. Pamoja, vipofu ni watu gani? Tunaposema vipofu ni kipofu ya mtu ambaye hajui sheria ya Allah tabaraka wa taala. Mtu Qur'ani ipo anakuioni wewe bado haujaona, kwa sababu malengo ya macho, malengo ya kila kiumbe ulicho nacho kikusaidie wewe kupata malengo ya wewe kuwepo duniani. Allah amekupa macho, yatumie macho yako ili upate malengo ya wewe kuwepo duniani, kwa sababu kuna watu wanaondoka wana macho lakini hawana elimu. Pamoja, na ndio maana kuona sasa ni kwa elimu. Siku moja iliposomwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوتا تكيكوا دنياني لكيبوفو بس حتى آخرة تكوا لكيبوفو لا تكوا لنتو ألي بطيئة سانا جيه يا حبي. إي آية اللي انفعل يا صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وليه أتوما تشوزي كتك ونفوز ومتوم صلى الله عليه وسلم كنا مودي لكوا هاودي لكيبوفو هذا ما تشوي لكوا هاودي. Anaitwa Abdullah ibn Ummi Maktum, muadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposoma hii aya, yani mimi sioni duniani, halafu pia akhera nitaenda kuwa sioni. Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea aya nyingine. Allah anasema innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Kwa hakika macho hayapofuki. Mtu hawi kipofu kwa sababu ya kukosa macho. Mtu anakuwa kipofu kwa sababu ya kukosa mwanga wa ilmu. Upofu uliokusudiwa ni wa moyo. Mioyo zetu zina upofu, hazioni. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala alizungumzia kuona kwetu akasema wa laqad dharana li jahannama katiran min aljinn wal ins. Kwa hakika tumeandaa moto, tumewaonya moto, tumewaonya moto watu wengi katika binadamu na majini, tumewatahadharisha moto na tumewaandaa moto. Lakini Allah akasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawatambui. Nyoyo wanazo lakini hawatambui. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wana macho lakini hawaoni. Macho wanayo lakini hawaoni. Walahum adhanun, wana masikio la yasmauna biha, awasikii. Allah kasema ulaika kal an'am, watu wa namna hiyo ni sawasawa na wanyama. Allah tuepushe. Bal hum adhal, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Wana nyoyo lakini hawatambui. Tukamoja, wanasomewa maneno ya Allah, wanaambiwa lakini nyoyo hazielewi, hazikubali kwa sababu zina upofu. Wana macho lakini hawaoni, kitabu cha Allah kipo mbele yao lakini wakioni. Wana masikio lakini hawasikii. Haya mtu akiyasoma hakuna anayeridhika akae hajui dini yake. Na sisi tunachotakiwa si kwamba lazima tuwe mashehe, lakini ufe angalau utafute elimu. Hata ufe, yani ifike hatua kwamba wewe umezidiwa, umeishiwa nguvu kabisa, lakini ulikuwa unasoma. Ya Allah nakuuliza, je, wewe ulikuwa unafanya nini? Ya Rabbi, mimi kweli niligafika, lakini nilipoanza kusoma, nilianza kusoma sikuacha, nimeishia mimi nimeishia alifun. Bas. Nimeishia yaun. Hii ndio nimeishia. Nimeishia kul a'udhu bi rabbin nas. Khalas. Hii utakuwa na hoja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini utakuwa na hoja gani? Hali ya kuwa Qur'ani ipo. Tuamoja? Mtu anapotea na Qur'ani ipo, ni hoja gani mbele ya Allah tabarak wa ta'ala? Sio hiyo tu, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zipo. Lakini sio hilo tu, hata wasomeshaji wapo. bali imefika hatua kwamba haukosi mkoa isipokuwa unakuta kuna mahali unaweza kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ndugu wa Islam, hili ndilo lengo ambalo sisi linatufanya tuhamasishane kuhusiana na kusoma dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu asiyejua ni kipofu. Unamwonea huruma pia mtu unapokuwa umesoma dini ya Allah, lazima uone huruma na dini. Unamwona mtu maskini, mzee wa watu mashallah anafanya ibada na swali, anaposwali yani unaona kabisa 100% au 99.99% iko tofauti swala ile na mtume na swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu mzima ana miaka mingi anaswali hivi, kwa nini usiwe na huruma naye? Umsaidie huyu akifa na hizi swala, ataenda mbele ya Allah na rundo la swala na zote zitarejeshwa. Sasa tunatafuta ilmu ili tusaishe matendo yetu. Hili ni lengo lingine. Tutafuta ilmu ili tusaishe amali zetu. Uwezi jua kwamba hii swala unayoiswali ni kweli ni swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au si yake, isipokuwa kwa nini? Kwa ilmu, kwa kusoma. Kwa nini? Kwa sababu ibada, ndugu zangu Waislamu, haikubaliwi, Allah haipokei isipokuwa iwe na masharti mawili. Ibada hiyo ndio itapokelewa. Sasa wewe nani? Tumeambiwa hivyo, ibada yako lazima iwe na mambo mawili ndio itapokelewa. Jambo la kwanza, ibada yako iwe na ikhlas. Mimi nafanya ibada hii na kusudia nani? Na kusudia watu au namkusudia Allah? Ukimkusudia Allah, Allah atakulipa. Hilo ni la kwanza, na ikhlas inakuwa moyoni, hakuna mtu akuweza kuiona. Jambo la pili, sharti ya pili ya kukubaliwa ibada yako, ibada yako iwe kama Allah anavyotaka, si kama unavyotaka wewe, kama anavyotaka yeye. Sasa mtaduaje kwamba Allah anataka mimi niswali hivi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna ibada itakayokubaliwa isipokuwa iwe katika mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitoshi ukiifanya ibada kwa ikhlasi kabisa ikakosa sharti hili la pili, hukuifanya kama Mtume alivyofundisha, Allah haipokei. Wamoja wa Islam, haiwezekani. Hata sisi wanadamu, sisi viumbe, unapomwajiri mtu ili umlipe katika kazi yako, anaifanya ile kazi kwa sababu ni wajiri, lazima aifanye kama unavyotaka wewe, sio kama anavyotaka yeye. Sasa jamani, na ndio maana unampa utaratibu, mimi kazi yangu nataka ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Ukikuta kaenda kinyume utamlipa? Hapana, hautomlipa. Sasa umewajiri watu wawili, watu watatu. Wale watu watatu umewajiri wote kazi moja, na ukawaambia jamani, yeye mimi nawapa kazi ya kulima hii shamba, ukawapa utaratibu kabisa. Katika wao watu watatu kuna mmoja ameufahamu utaratibu wako, akamwona mwenzake, wewe bado unapolima hivi, akija mwenyewe hata kulipa kwa sababu hataki ulime hivi. Pamoja wewe ukamwambia, kwa nini hukumu matendo yangu? Yeye anajua kwamba utaratibu aliyoweka mwenye kazi ni huu. Mfano nimetoa vipi? Kwamba mimi ninapokuja nikakwambia wewe hii swala Allah haikubali, kwa sababu ninajua taratibu alizoziweka Allah tabarak wa taala kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swala haiwezi kukubaliwa mpaka iwe kwa utaratibu aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lazima, na ndio maana hizi sharti mbili zinapatikana katika nguzo ya kwanza ya Uislamu. Pamoja, nguzo ya kwanza ya Uislamu ipi? Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hizi shahada mbili ndio nguzo moja ya Uislamu. Pamoja, zote lazima zipatikane ili iwe nguzo ya kwanza ya Uislamu. Nguzo ya kwanza ni kushuhudia kwamba hakuna anayebudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Maana yake swala na swali, ibada na ifanya ni kusudia Allah tabarak wa taala. Shahada ya pili, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, lazima ibada na ifanya uifanye kama mtume wa Allah alivyoifanya, alivyofundisha. Kwa nini kija kwambia hii ibada haikubaliwi? Kwanza tuhumu nia yangu, hakuna anayetuhumu nia ya mtu isipokuwa nia tu. Nia tu haitoshi kukubaliwa matendo yako, nia haitoshi. Utakuwa nguzo ya kwanza hujaikamilisha. Nia lazima ifuate utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu wa Islam, Hili jambo la pili, sisi tunasoma dini yetu ili tusaishe nia zetu, ili tusaishe matendo yetu. Matendo hatuwezi kuyasaisha isipokuwa kwa kutafuta ilmu, isipokuwa kwa kusoma. Lakini pia katika faida na kwa nini tunatafuta ilmu, kwa sababu elimu Allah tabarak wa taala anasema elimu ndiyo sababu ya kumcha yeye. Huwezi kupata ucha Mungu isipokuwa kwa elimu. Ucha Mungu na imani bila elimu ni sawasawa wewe unabeba maji kwenye chombo kilichotoboka. Unabeba maji kwenye nini? Kwenye chombo ambacho kimetoboka, maji yatamwagika. Hakuna imani, huwezi kudhibiti imani bila elimu. Sawa, imani yako idhibiti. Ndio maana nakuta watu wengi wanaoamini wanakuwa na imani zinapandisha imani za jazba bila elimu. Baada ya muda wape muda. Nakuta hivi huyu ndo alikuwa na masika kweli? Kwa nini unamshangaa? Hakuwa na kitu kinachothibiti ile imani yake. Imani inadhibitiwa kwa elimu. Ndio maana Allah tabarak wa taala akasema innama yakhsha Allah, kwa hakika si vinginevyo, wenye kumcha zaidi Allah min ibadihi, katika waja wake, alulama, ni watu wenye ilmu, watu wanaojua, watu wanaosoma dini yao. Hao wao kwa nini? Kwa sababu wanamjua Allah tabarak wa taala ni nani, wanajua sheria za Allah. Na ndio maana ahlul ilmu nasema mtu mwenye elimu akalala usingizi wake, ule usingizi wake na mtu asiyekuwa na elimu akasimama usiku mzima anaswali mpaka asubuhi, usingizi wa yule mwenye elimu una thamani na una faida kuliko zile swala zote alizoziswali yule asiyekuwa na elimu. Kwa sababu gani? Anaswali ajue anafanya nini. Mwenye elimu atasimama ataswali dakika zake mbili kwa elimu, kwa kuzifahamu, anajua anafanya kitu gani. Zile dakika mbili zitazidi zile dakika zote zilizosimama usiku kaswali. Kwa hiyo ilmu inakufanya wewe umche Allah tabarak wa taala. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wenye kumcha Allah katika waja wake nani? Ni maulama. Alghashya tukamoja. Na ndio maana Allah akasema pepo ni ya watu gani? Ni ya watu wa khashya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Na innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, elimu ni sababu ya kupata ucha Mungu, ya kupata khashiya na uoga kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ndugu Waislamu, elimu ina faida nyingi, hususan elimu ya dini. Je, hukumu ya kutafuta elimu ni nini? Hukumu ya kutafuta elimu ni faradhi kwa mmoja wa Uislamu, ni faradhi juu ya kila Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Hadithi hii kuna wengine wanaongeza wanasema muslimatin na muislamu mwanamke, hiki kipande hakijathibiti kwenye hadithi hii. Iliyothibiti ni kwamba kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila muislamu, anaingia ndani yake mwanamke na anaingia ndani mwanaume, wote. Jambo ambalo ni faradhi, kuna khiari? Hakuna khiari. Sababu ya Uislamu, jambo ambalo ni faradhi hakuna khiari. Kwa ilmu utamjua Allah tabarak wa taala. Hakika kutafuta elimu ni faradhi. Na kama elimu kutafuta ni faradhi, tunafanya juhudi gani ya sisi kujitafuta elimu hiyo ambayo ni faradhi? Na ndio hivi tunafungua durusi kama hizi ili tuitekeleze faradhi hii kama tunavyotekeleza faradhi nyingine. Lakini naam, baada ya kumaliza hayo, nimezungumza elimu. Elimu gani inayokusudia? Pamoja lazima tufahamu elimu gani tunayokusudia. Tunakusudia elimu kama alivyosema al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Elimu inahitaji mambo, anasema i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'a masail. Fahamu Allah kulelemu ni wajibu juu yetu kujifunza mambo manne, kuyajua mambo manne, masala manne. Masala ya kwanza ilmu, ni lazima kwetu sisi kuna ilmu. Ilmu gani? Huwa maarifatullah, kumjua Allah tabarak wa taala. Pamoja wa maarifatu nabiihi, na kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maarifatu dini al-islam bil adilla, na kufahamu Uislamu kwa dalili. Hiyo ndio ilmu inayokusudiwa. kumfahamu Allah tabarak wa ta'ala. Ilmu hii imekosekana katika sehemu nyingi, na ndio maana wanasema kutojua dini, kutofahamu dini, yani kwa lugha fupi kwamba kuwa mjinga katika dini yako ni sawasawa, yani hiki ni kilevi, mtu anakuwa amelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia masahaba wake, thumma tadhharu fikum sakratani, zitakuja zama vitadhihiri vilevi vya aina mbili. Kero nini? Hata hivi vilevi vinaonekana viroba, sijui nini, sijui pombe, sijui kuna vilevi vingine ambavyo watu wanavitumia bila kujua. Waliyadhu billah, Allah waepushe Waislamu na vilevi hivi. Kilevi cha kwanza anasema sakratul jahali, ni kilevi cha ujinga katika dini, kutojua dini yako ni kilevi. Tumamoja Islamu, ni kilevi. Yani bimana asijua dini yake kwanza mkipofu, alafu ni mlevi. Mkipofu ongeza ulevi juu yake, kuna hali gani katika Uislamu? Sasa itakuwa mtihani, vurugu tupu. Na ndio maana leo utakuta leo mama hajui majukumu yake kama mama katika familia. Baba naye hajui majukumu yake. Yaani mama hajui haki za mume, mume hajui haki za mke. Unaletewa kesi, ukiangalia ugomvi una ugomvi mkubwa, unakuta mama anataka haki ya mumewe na mume pia anataka haki ya nani? Ya mke. Yaani unakuta sasa mbona hii kesi iko tofauti? Unachogombania sio chako, ni cha huyu. Na unachogombania cha huyu, lakini kwa sababu gani hawajui kwamba hili ni langu. Kwa hili kuna wakati mwingine wanaletewa kesi, mume na mke wamegombana. Tatizo nini? Mwanamume amemtafutia mkewe kazi. Mmoja aende Omani kufanya kazi. Na hii ni mambo ya ajabu sana. Nakuta mtu mkewe hapa anakaambia kazi iko maskasi bwana wa Arabu. Leo tatia kazi. Mke anakataa. Anakataa kwenda. Inakuwa ni kesi. Sasa kesi shehe bwana mke wangu mimi sijihanielewi ajui kama mimi ni mume wake. Ehe, tatizo nini? Nimemtafia kazi amekataa kwenda kufanya kazi. Sasa muulize wewe mume, wewe na mke wako nani anatakiwa aende kufanya kazi? Ni mimi. Mwanamume ndiye anatakiwa toke nyumbani aende akatafute. Sasa mkeo wewe, yani mkeo aende akatafute kazi alafu wewe ubaki. Haki ya kubaki ndani ni ya mama na watoto. Haki ya kutoka ni yako wewe. Kwa hiyo haki zimegeuzwa. Pamoja mume anagombana anataka mkeo aende afanye kazi. Mke hataki, anataka baki. Kwa hiyo wakati mwingine mambo yanakuwa hivyo. Sasa si hili tu, ni mambo mengi. Lakini ukiwa na ilmu hayo yote tayafuka. Sasa ni nyumba gani Waislamu ambayo haina kilevi hiki? Sasa kwa nini tusipambane kutoa vilevi hivi vya kutojua dini yetu? Mtu ambaye ni kipofu alafu amelewa, ukimchukua ukamweka sokoni, ima agongwe au aharibu vitu vya watu. Na ndivyo kwenye dini. Usipojua dini yako wewe, utakuwa wewe kila anayekuja unambeba. Kwa sababu leo katika Uislamu wetu imekuwa si wenye kuchagua. Kila anayeongea akaongea Kiswahili fulani, basi ndio huyo huyo. Kwa hiyo ndugu Waislamu, kwa ilmu ndipo tutaweza kutofautisha kwa kati ya mtu ambaye ni kipofu na asiyekuwa kipofu. Ama kama hauna ilmu, wewe ni kipofu hata kama unaona. Pamoja na mtu ambaye ana ilmu, basi yeye ni mtu ambaye anaona na kutumia vizuri macho yake. Lakini pia katika tumesema ilmu ambaye inakusudiwa ni ilmu ya kumfahamu Allah tabarak wa ta'ala, na kufahamu dini yako na kufahamu Uislamu. Na ndio malengo makubwa sisi Waislamu kuanzisha darasa yetu katika markazi yetu hii, markazi al-Imam al-Muzan, ili sisi wenyewe wenyeji wa maeneo haya, kabla hawajaje wengine hao watakaotoka mbali kuja kusoma katika hii markazi, tuanze kufaidika sisi. Tuache hii taa, kwa sababu elimu ni taa, ni mwanga. Pamoja itakuwa ni aibu watoke watu mbali wafike hapa wachote elimu waondoke zao alafu sisi tusifaidike. La, lazima tufaidike. Tuombe Waislamu tufaidike, na kila mmoja aweke malengo kwamba mimi nitasoma, kwa sababu elimu inahitaji vitu, kwa sababu elimu ina adabu, ina mambo ambayo yatakusaidia wewe kuyapata. Kwanza, jambo la kwanza ni ikhlas. Pamoja, elimu inahitaji nini? Ikhlas. Kama mimi nakusudia kufanya nini? Nakusudia kusoma dini yangu. Wallahi, na mambo haya watu naambia kabla kuanza darasa mahala popote, tunasema jambo lolote unalolifanya kwa ajili ya Allah, hakuna mtu anaweza kulikatisha jambo hilo. Ma kana lillahi dama wa tafal وما كان لغيره إذ قطع وانفصل. Lile linalofanyika kwa ajili ya Allah dama litadumu watasal na litaunganika. Kilo litokifanya kwa ajili ya Allah huwezi kiache abadan. Lakini kila ambacho kinafanywa hakusudiwi Allah ndani yake huwezi kitakushinda. Kitafanyaje? Kitakushinda. Jambo lolote hakikisha unamkusudia Allah tabarak wa taala. Na ndio maana hata siku nyingine ukikaa na rafiki yako mwambie, wewe rafiki yangu jitahidi tusaishe nia zetu, urafiki huu uwe ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, urafiki huu utadumu mpaka mwisho. Aba marafiki wawili ukiona mmoja ni mwovu mwingine ni mwema, alafu rafiki wao wadumu miaka nenda rudi, jua wote ni waovu, huyu kajificha tu. Haiwezekani rafiki mwema na rafiki mwovu wakama rafiki siku zote. Ipo siku watatengana, Allah atawatenganisha. Sasa ni vitu viwili havikae pamoja. Pamoja? Ni vitu viwili tofauti kabisa. Na au ifikie hatua siku nyingine uone mke ni mwovu, lakini mume ni mwema, ni mtu wa ibada, lakini mke ni mwovu, ni mtu wa maasi, alafu adumu, la la la. Itakuwa mume naye pia ni mwovu, sema tu watu hawaoni yaliyo ndani yake. Siku zote hata mke na mume, mke na mume kama wote wanakusudia dini wataendelea kwa pamoja. Na kama mmoja anakusudia dini na mwingine anakusudia dini, Allah atawatenganisha. Na ndio maana mitume wa Allah ambao walipewa mtihani wa wanawake waovu, Allah aliwatenganisha. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tunabakishana kuhusiana jambo la ikhlas katika kusoma. Tutakuwa tuwe na ikhlas. Jambo tunaloliendea ni jambo kubwa, ni jambo lenye thamani. Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala anasema ma ubida Allah bi shay'in afdal min talab al-'ilm. Allah haja wahi kuabudiwa kwa ibada bora duniani kuliko ibada ya kutafuta ilmu. Pamoja? Allah haja wahi kuabudiwa kwa ibada hiyo. Ibada ya kukaa ukasoma dini yako ni ibada kubwa, ndio imebeba ibada zote. Ili sala yako ikubaliwe, lazima ibada hii itangulie kwanza. Ili tauhidi ikubaliwe, lazima ibada hii itangulie kwanza. Na sababu za kuharibika walimwengu ni kwa sababu ya kukosekana ilmu. Sehemu ambapo hapana ilmu kuna giza. Wako masahaba watu wema walikuwa wanahama mahala kwa sababu hapana ilmu. Mtu anaamua kuhama hata kama shughuli zake zinaenda, kile anaamua kuhama. Wako masahaba walihama kwa ajili ya ilmu. Vipi wewe, Allah tabarak wa taala anakuruzuku elimu inakuja mpaka nyumbani, lakini unashindwa wewe kubeba na ukafanyaje ukajifunza dini yako, tutakuwa na hoja gani? Hebu pima Waislamu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa peke yake, pamoja peke yake, watu wote watakiwa wasome. Mtume yuko huyo peke yake, watu wanasafiri nchi hadi nchi, hakuna cha ndege wala kitu gani, sana sana ni punda na wanyama. Watu wanaamua kusafiri kwa miguu, wanaenda kusoma dini yao. Eh? Watu wanaamua. Masahaba walikuwa ni wachache, lakini watu wanaamua kusoma kufuata dini. Leo alhamdulillah unapata namna ya kusoma ndani ya mkoa ulioko. Sikwambii mkoa, wilaya ulioko. Alafu una dharura mbele ya Allah tabarak wa taala, haiwezekani. Allah atakuuliza alam ya'tikum min nadhir? Qalu bala. Watasema ndio. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ikhlas ni jambo la msingi sana katika jambo hili tunalolielea, kwa sababu ni kitu, ni ibada kubwa sana na ibada nzito mbele ya Allah tabarak wa taala. Ibada ambayo jambo la ilmu. Ndio maana Imam Shafi akasema elimu miongoni mwa alama kwamba elimu ni kitu bora, ada furahi yule asiyekuwa na elimu akinasibishwa na elimu. Yule asiyejua akiambia, ah mashallah, wewe unajua bwana, wewe ni bora, mashallah, nafsi yake inafurahi. Ah bwana, tusifiane, akija anafurahi. Ujinga ni kitu kibaya, kwa sababu akiambiwa mwenye nao atachukia hata kama nao. Mtu ajui sio atapata kabisa, shehe ujui, yaani sijui, ajui kweli. Kwa sababu gani? Ni sifa mbaya. Kwa hiyo cha msingi wa Uislamu tunahitaji kuwa na ikhlasi katika hili tunalotaka kuendelea. Tunamwomba Allah tabarak wa taala turuzuku ikhlasi. Yule ambaye ataanza dasa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala hatoiacha. Lakini ukiwa hujadhibiti ikhlasi, hujadhibiti moyo wako ikhlasi, darasa itakushinda. Kwa sababu jambo la thamani huwezi ukalipata kirahisi rahisi. Pamoja, linahitaji bidii. Mwanzo unaweza kuona ni magumu. Uvivu utaingia, shughuli zitakuwa nyingi. Haya yote yatakuja kwa sababu jambo la kusoma linahitaji wanaume wa kweli. Na ndio maana Imam Zuhri rahimahullah akasema al-ilmu dhakarun. Ilmu ni mwanaume, la yuhibbuhu illa dhukur. Hakuna unaipenda ilmu isipokuwa kweli hao ni wanaume Allah amewachagua. Kwa hiyo ikhlas katika jambo hilo. Lakini pia kuazimia kweli. Kama mtu awe na azma. Unaweza kuwa na ikhlas lakini una azma. Yani kuna vitu ambavyo unavifanya hauna azma, unajaribu, usijaribu. Azimia kwamba mimi biidhnillah nitasoma kwa hali yote. Mbona mengi najua bana. Pamoja si mambo mbalimbali. Kwa hiyo biidhnillah Waislamu tusiende sana leo katika ufunguzi wa darasa letu, nimependelea nizungumzie hili ambalo tunataka kuliendea. Lina nafasi gani katika Uislamu? Na lina nafasi gani kwetu sisi kama Waislamu? Hasa hasa watu tunaojinasibisha na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la ilmu lina nafasi kubwa katika maisha yetu. Na Muislamu yeyote atakayeelekeza shughuli kwamba yeye amebanwa, Allah atamwacha huko huko, utashughulishwa na utashughulishwa kaburini na akhera utashughulishwa hivyo hivyo. Kwa sababu kuna wakati mwingine unasema Waislamu jamani, hizi shughuli zetu, shughuli hakuna siku wewe utakuwa filiko na hii dunia. Dunia ni ya mihangaiko. Dunia sio ya starehe, darul ibtila, ni nyumba ya mitihani. Ukisema bwana wiki ijayo wenda shughuli zitapungua unapata nyingine. Wiki ijayo wenda shughuli zitapungua unapata nyingine. Kwenye shughuli zako zinazokuhusu na hili pia liweke. Kwa biidhnillah hili pia ni katika shughuli zangu. Kama vile unapokuwa wewe unaumwa, unaambiwa lazima kila wiki una kidonda, lazima ulipoti masaa fulani hospitalini kizabishwe, basi na hili lichukulia hivyo hivyo. Kwamba sisi tuna maradhi makubwa ya kutojua dini yetu. Kila wiki lazima tupate sababu ya kusafishwa. Kwa moja Islam, ukichukulia mazingira hayo alhamdulillah. Lakini ukichukulia sawa kabisa, ni mambo ambayo yanahitaji bidii. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika hilo na tuthibitishe katika hili na atupe subra katika hili tunataka kuliendea na atuwafikishe katika kulipata hilo. Mwisho, risala ambayo nimewaambia tunataka tuisome ni ambayo tutaanza nayo biidhnillah, na tukianza darasa rasmi leo hatutoianza, hatutoifungua, tutaanza nayo wiki ijayo ili angalau yule ambaye alikuwa hada afanye bidii ya kuipata na ili kuweza kujiandaa rasmi kwamba tunasoma hii risala leo tutakayoisoma hii. Aqidatu tifli muslim. Risala hii haipatikani Tanzania pamoja kitabu kama kitabu. Mpaka tuviagize. Mwandishi ni mwenyeji wa Imarati pamoja huko Dubai wapi, ni mtu anakaa huko, lakini ni mtu ambaye alisoma kwa mashehe, kwa maulama pamoja Ahmad ibn Mubarak ibn Qadlan al-Mazrui. Ni mtu ambaye yuko karibu sana na maulama wetu ahli sunna. Alisoma kwa kina Sheikh Rabi'i, pamoja kina Sheikh Ubayd al-Jabir, kina Sheikh Abdullah al-Bukhari na maulama wengineo walioko mamlaka. Kwa hiyo ni mtu ambaye alhamdulillah, mwaka ambao mimi nimeenda mamlaka, nimeenda Madina, ndio mwaka aliyokuwa anamaliza PhD doctor pamoja katika dini. Sikii kama kwenye dini hamna PhD, yapo pamoja hayo mambo ya degree sijui gani. Najua siku hizi mtu anajua wewe unasoma dini mpaka lini. Kuna dini, kuna watu wanavyoifikiria kama unaweza kusoma kwa wiki moja ukamaliza. Unasoma dini hivi, dini kuazini tu. Yaani mwingine akili dini ni kuazini tu. Yaani kuazini na kazi ya 10 unaazini. Yaani mwingine afikiri dini ni nini? Dini ni kuweza kusema salamu aleikum. Yeye kwa mpaka leo hajajua kusoma salamu aleikum. Hapana. Dini yenyewe pia inatakiwa ifanyeje? Isome. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu anapewa utume mpaka anakufa alikuwa anatafuta elimu. Bali Allah anamwambia, ewe mtume, ewe Muhammad, omba kwa Allah wa qur rabbi zidni ilma. Sema Allah nizidishie elimu. Niongezee elimu. Mtume anaomba niongeze ya nini? Ya elimu. Pamoja elimu ya dini, si elimu ya dunia, elimu ya dini. Mtume mambo ya dunia alikuwa hajui. Pamoja baki kuna wengine wanaleta mbwembwe, wanakwambia elimu ni moja bwana. Hakuna elimu ya dini wala dunia. Elimu ni moja. Wanataka kufananisha elimu ya dunia na elimu. La. Elimu ni mbili. Elimu inayohusu mambo ya dunia, hiyo mtume alikuwa hajui isipokuwa mambo machache machache. pamoja na elimu ya mambo ya dini. Hakuna elimu ya dini ambayo mtume alikuwa hajui. Mtume kila kitu ya mambo ya dini anakijua. Na ndio maana Ibn Uthaymeen alipouliza, hivi je, unaweza kuuliza kitu leo ukasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi? Unaweza ukasema hivyo kwa sababu wakati ule mtume alikuwa yuko hai. Ukaulizwa kitu ukasema Allah na mtume ndio wanaojua? Unaweza ukasema hivyo? Ibn Uthaymeen anasema ikiwa utakachoulizwa kinahusiana na mambo ya dini, unasema hivyo kwamba Allah na mtume wake wanajua, kwa sababu mtume hakuna kitu cha dini mtume amekupa kijui. Sasa hivi ndio kufundisha dini. Kama utakachoulizwa ni mambo ya dunia pamoja, labda ukaambiwa kwamba hii taa itakaa siku tano au hii taa ni original au ni fake, unasema Allahu a'lam, mtume hajui haya mambo. Nasema Allahu a'lam kwa sababu mtume alikuwa ajui. Mtume mwenyewe alisema antum a'lam bi umuri dunyakum, nini mnajua zaidi mambo ya dunia yenu. Mtu asikwambia kwamba hivi mifuko mingapi ya simenti itatumika hapa, Allahu a'lam, Allah anajua. Ama mtume, hapana, hayo mambo ya dunia alikuwa ajui mtume. Lakini mambo yanayohusiana na dini, naam, unaweza kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, kwa sababu hakuna jambo la dini mtume alikufa halijui, alikuwa ashalifundisha tayari. Tuko moja Islam. Kwa hiyo huyu bwana amesema kwa maulama na tumechagulia risala hizi kuzisoma mwanzoni. Kuna risala moja ambayo tulikuwa tunaisoma ilikuwa nzuri, inaitwa Ar-Raihana tutifil muslim, kitu kama hicho, yule mwenye naye kidogo fihi maqali muta'assib lil hadi, tukaiacha naye tukabidi tuchukue hii ambayo ni aqida tutifil muslim. Hii shekhe yeye alipomaliza kusoma alivurudi zake Imarat huyu shekhe baada ya kuchukua zake PhD na kusoma kwa maulama alhamdulillah, akawa anafundisha wanafunzi pamoja, wanafunzi wadogo ikabidi akawa anaandika vitabu ambavyo vitabu hivi ni muhimu sana vianzie kwa wadogo, kwa maana watu wenye kiwango cha chini sana katika akida. Akaandika risala nne. Hizi risala nne, risala ya kwanza ndio hii, inazungumzia akida, itikadi sahihi anayotakiwa kulelewa nayo mtoto wa Kiislamu. Pamoja, itikadi sahihi. Ni itikadi ni nini tutajua huko baadaye. Pamoja, akaandika maswali, swali na majibu. Mfumo ni wa maswali na nini na majibu, na ule usulubu mzuri ambao unatumika katika kusoma. Maswali 30 ngapi? 37. Pamoja, hizi risala zikanifikia. Pamoja, tuliziagiza bwana huyu bwana aliyeko Imarati akazituma Madina. Iko wale kwa Madina walipokuja wakaja nazo. Tukaanza kusoma Isamilo, tumeimaliza hii risala. Na ziko nne. Ya pili pia na ile tumeimaliza alfajiri. Alhamdulillah. Sasa tukasema na huku hapana tuisome. Tulipoichukua hii risala, hii hati ya ndani iliyoandikwa humu ndani, ni hati tukaona ni ngumu, na hivi ikawa ni ngumu kuisoma kwa sababu haina fatha. Hiyo kwanza hati yenyewe ilivokaa si hati ambayo iko wazi. Wengi watapata shida. Lakini fatha, kasra, hamda, tukaona hapana, kwa sababu tunaanza wale kule ilianza kuwapa shida, lakini alhamdulillah izoea. Hata kwa kina mama kule Isamilo wengine washaizoea. Na tukasema kwa sababu darasa mpya, na alhamdulillah kule tunakusudia watu tuanze nao, ngoja tufanye mpango hii hati tubadilishe. Ikabidi sasa nifanye kazi nyingine. Hii risala tutatafuta kwenye nani akipati. Ikabidi tunaandika kwenye kompyuta, wakati mwingine inabidi uandike. Tukachukua hii risala tukabidi tuandike, alafu tubadilishe hati. Na ndio tukaandika, tukabadilisha yote yale mambo tukaweka humo. Pamoja kikubwa tukabadilisha mwandiko. Alafu vile vile nikaweka fatha, kasra zile nini ya nikajitahidi kuweka maneno makubwa ili iwe ni sahali. Pamoja tukatoa hii risala ambayo tutaanza nayo, aqida tutifli muslim ambayo tumefanyia i'tina sisi kwa kuipangilia vizuri na kudhibiti haraka zake kama tulivyoeleza hapo. Kwa hiyo insha Allah tutaanza darasa letu rasmi katika Ijumaa ijayo baada salati al-maghrib, ili kila mmoja awe ashapata nini kitabu. Na mwingine anasema bana, mimi sijui chochote. Bismillah, utajua insha Allah. Pamoja sijui chochote, sasa mimi sijajua hata alifu, nitaweza kusoma hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kufundisha alifu gani? Mtume akafundisha nini? Alifu. Aliambiwa ikra. Mtume ajui, akaanza kuteremshiwa wahi. Haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata maswahaba. Hizi alifu zilikuja baadaye, watu waeleweshwe namna ya kuunganisha herufi nini. kwa idhini Allah tutajua pamoja. Ikionekana kweli mtu anatakiwa, kila mmoja atasoma kulingana na kiwango alichonacho pamoja, isipokuwa ni sisi tusijidharau, mtu asijidharau ni kwamba mimi bidla mimi ndio nitakuwa wa kwanza pamoja. Tukielewa hivyo bidla tutaenda vizuri. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika haki na atuoneshe haki tuweze kuifuata, na atuthibitishe katika jambo hili la kutafuta elimu. Leo tusimamia hapa kutokana na maelezo tuliyotoa, labda kama kutakuwa na maelezo au na swali ushauri rai tuweze tukaiangalia. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.